राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम भक्ति में एक विशेषता है। देखो भक्ति में अद्वैत है और ज्ञान मार्ग में द्वैत है। ज्ञान मार्ग में सत्य और असत दो है, वो असत का त्याग है और सत्य का ग्रहण है। भक्ति मार्ग में भगवान का ग्रहण है और सत्ता सत असत दोनों भगवान ही है। सत भी भगवान है, असत भी भगवान है। और अर्जुन तो कहता है सत असत तत्पदंती सत असत आप है, इससे परे भी जो कुछ है सब भी आप ही हो। तो अद्वैत है, बिल्कुल अद्वैत सब कुछ आप, सब कुछ अद्वैत द्वैत सब कुछ आप। तो भक्ति योग में दो दिन रहते हैं, एक ही भगवान है, भगवान असत्य भगवान निषिद्ध आचरण करने वालों को भी भगत देखते हैं कि भगवान अभी कलयुग की लीला कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं के भगवान कलयुग की जगत है। तो भगवतवती होती है, भाभी विवाह ये कहता है सब में भगवती सत असत्य अहम सद सत्या सद सतत पर हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु है। राग देश बिल्कुल मूल से मिट नहीं, प्रभु मैं देख रही जगत कार्य करे विरोध किसी विरोध करे नहीं, प्रभु मैं देख रही जगत जगत से भगवान है। अब जगत में सब आचार बुरा सब है, सब भगवान, ये विशेषता भक्ति में सब भेद मिट जाता है, सब भेद मिट जाते हैं। विवेक है ज्ञान मार्ग में और विश्वास है भक्ति मार्ग में। विश्वास में भक्ति भक्ति विश्वास सब आ जाते हैं, यहाँ दो नहीं रहते। विश्वास भगवान है। देखो आपको बात पता पहले कही हुई है, वो बात कर रहे हैं, नई बात कहा है। माँ बाप को हम मानते हैं, जानते नहीं है, जान सकते नहीं। ऐसे भगवान को जान नहीं सकते, क्यों सब तम पिता मिद्ध तो माता दाता पिता माँ भगवान तो सब है, और जाने कैसे मन पिता को जाने कैसे मानता। ये हमारे पूज्य पिता है, ये पूजनीय हमारी माँ है, मानता है। हम विवेक काम नहीं करता, मान्यता काम करते और ज्ञान मार्ग में विवेक मुख है। सत्य सत्तो तो असत का त्याग है, जिसे त्याग करता त्याग असत बहुत दूर तो रहता है और भक्ति मार्ग में नहीं मिल जाता है। सत सच्चा हमारे मिलना सत सच्चा हम सत्य भगवान असत भगवान अनेक रूप रूप आया विश्व में प्रवेश में, अनेक रूप रूप आया विश्व में प्रवेश में। भगवान ही है, भगवान ही भगवान, अनेक रूप रूप आया भगवान वैसे। और ये मूल में भगवान का अंश है, तो भगवान के साथ में एकता होना शुभ है। क्यों? भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। विवेक मार्ग में परमात्मा है, वह पिता पुत्र भाव नहीं है। सत्य सत्य है, सत्य हमारा स्वरूप है, असत्य माया का स्वरूप है। असतमय सत हमारा स्वरूप, हम सत के ग्राहक है, असत के नहीं। ये दो रूप मानना बना हुए स्थिति बहुत देर से होती है। हमारे पिता है, हे भगवान ही लीला है, भगवान लीला है, अपना तो भगवान है। सात्विक भाव होती है, ऐसे में सात्विक अभाव है, राग साथ ताम साथ सब भगवान होते हैं। सात्विक अभाव है, राग साथ ताम साथ मत हे विधि न तुम ते सुते मई हे भावा में मैं नहीं हूँ, मेरे भाव नहीं है। ये मुक्त हो मिलेगा, जो अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए कहा भगवान नहीं, यानी भगवान नहीं, भगवान भी ये नहीं। हर उत्पन्न सब भगवान से होते हैं, तो वास्तविक तत्व तो भगवान ही है, पर हमारी उपासना उपास्य नहीं है। न तो हम ते सुते मई, मेरे में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ। और मई सर्वमिदम प्रोतो मोहु देवना, सब इदम तर प्रभु मैं देख गई जगत, सब जगत को प्रभु मैं देखता है। जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरे का मेरे भाषा ने थोड़ीदास मैंने रोक दिया कि चमत्कार बताओ, हमारा चमत्कार कहना दिया। तो वो समझने का हनुमान जी से कि महाराज मेरे तो कोई बात नहीं है, परंतु मेरे एक चिंता है कि भगवान की बेइज्जती हो रही है। तो रावड़े नहीं बंदर आ गए, बंदर थोड़ी थोड़ी हनुमान के कपड़े खोल दिया, नंगे कर मेरे पास मेरे बात जाए लोगों ने कहा तो भगत ने बोल दिया उसका फल है। अब क्या करे, कपड़े फाड़ दे पंद्र क्या करो। हनुमान के पास में कोई सस्ता नहीं अर्थ से चलो दंगी कर। जा गया महाराज, भाई हमारे बताया नहीं, वो भी करो जाए आगे अभियान को हेलो मैं नो यह तो कदी न हो राधे कुमार राम जी उल्टा समझे राम सत्संग अखंड सत हो गई हो भगवान प्रसन्न है। एक गोरी पर चढ़ा हुआ आदमी जा रहा था, जाते जाते घोड़ी ने बच्चा दे दिया। अब बच्चे को क्या करे तो घोड़ी को पास वापस निकल दे। भक्त ने कहा महाराज मारे भी घोड़ो तो मैं पहले ही मैं साथ था तो आगे घोड़ी में उठा उसको सोचा बच्चा बताए क्या सर उठाओ तो भगवान ने घोड़ा तो दे दिया तो उल्टा समझे ना तो सुनने वाली जाएगी भगत सही नहीं करता हमने समझ शब्द उठाओ नहीं बैठ नहीं उल्टा समझे रहा बाबा सना कर दू तो हम मौका ना ले आपके क्षण में दुख हो गए तो घोड़ा दे दिया था चढ़ने के लिए चल गया घोड़ा जो भरे काम न कर पाई थी हमारा कल तो है नहीं घोड़ा घोड़ा सर बैठा इस बात भगवान घर जो ठीक है अपने ऐसा मत करो घोड़ा दिया भगवान ने मन थे चढ़ने की चल बैठा घोड़ा इस वास्ते भक्त लोग कोई सकत ही नहीं आप जरूर आप उल्टा समझे राम और सच हो या तो कदे न हो बोलना जानू को अल्प बुद्धि बन बेगे नहीं जाके हरी हो या तो बजाना या तो बजाना इतने से कोई नहीं होता भगवान होते मांगते हैं इस बात से भाई कोई काम न करते ठीक है महाराज पंजाबी कहते हैं सतवचन महाराज सतवचन इस बात से मस्त रहते ये मस्त झूठी कामना से नहीं तो मस्त ही मस्ती है कामना करी फसा चाहिए घोड़ा चाहिए जाएगा घोड़े घोड़े भगवान में होता समझा आगे आगे को यदू पैदा सुनो आगे भी नहीं होगा आप भी नहीं होगा भविष्य में होगा भी नहीं और टका हो जाए। हमेशा करो ही मन ही और तो ठीक जो अकल तो है नहीं यो अकल को कसर करो आप ही मार दी आप ही ऊपर तो भगवान गए हमारे ऊपर मैं सब काम करूंगा अच्छा महाराज आप भगवान थोड़े घोड़ो दीदे घोड़ो सब दीदे मन मारे घोड़े घोड़ते मारे घोड़ते तो दे इस बार कोई काम नहीं करे ही नहीं कोई असत है ही नहीं कोई अपने काम ना करो ये बात वह बुद्धि लगाते हैं ऐसा थे विद्या सांख्य योग दिमाग लो बुद्धि व्यवसायत्मा बुद्धि एक तरह समाधि दूसरे व्यवसायत्मा बुद्धि या व्यवसाय स्वामी व्यवस्थ तो ऐसे कोई ऐसा नहीं करे आप मैं तो आप शरण हूं अब आप शरण जीव करो तो भगवान यही कहते हैं मैंने मेरे कर्म दे तो साधना मत कर मैं करूँ ठीक ठीक जाएगा इस बार से बहुत निश्चिंत रहते हैं कोई सहना नहीं कोई राग देश नहीं किसी की जात नहीं यह बात है मेरा भगवान मेरे है भगवान और क्या समझ और समझे हम तो भगवान को जानते हैं हम तो भगवान को जानते हैं भगवान हमारे हैं बस और कोई कैसा ही है आप जानो आपका काम जानो ऐसा करो पालन करो बोलना जानू को अल्प बुद्धि मन बेग दे मन में बहुत शंका बुद्धि अल्प एक बार जानता हूँ नहीं जाके हरी हो या तो मैं जरूर था नहीं जाके हरी हो कोई नहीं होता उसे भगवान होते नहीं जाके हरी हो या तो मैं जरूर था आ तो जानना इस राज्य में तो ख्वाब ना मत कर तू ख्वाब ना मत रहा जाए विद्या के राम ताई भी नहीं है सीताराम सीताराम सीताराम गई है जाए विद्या के राम ताई भी नहीं है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गई जाए विद्या के राम ताई भी नहीं है गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गई है इस राज्य पुकार ठीक ठीक हो जाए निरोग दब ठीक सरोग दब ठीक भगवान कृपा की है बुखार में कृपा माने कृपा क्यों पाप नष्ट हुए शुद्ध करने भगवान साहब बट भगवान ने कृपा कर दी हरदम मास्टर है बस अपने से चिंता मत करो जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण को बैठ गया अपन भवन बुहार गुरु पर्च रहे गुरु मर्च दो आती पर्च अमर क्या मतलब अमर क्या मतलब गुरु मर्च कोई हाथी मर्च कोई ऊंट पर चले ना तो आप सही जो इसमें कुछ मतलब नहीं है। इस वास्ते भगवान के भगत कोई चक्कर कहीं नहीं। बड़ी बढ़िया बात है जो चक्कर है अपने पास कोई सरकार नहीं आप जानो आप काम हमें क्या मतलब है हमें तो बदले करो भगवान चाहना तो फट जाओ बड़े भाई वो बताए इस वास्ते भक्त मस्त रहते साह गई चिंता मिटी साह गई चिंता मिटी मन में बेपरवाह जिसे करने चाहिए मुसलमान पूछा मैं राजा हूँ तो साधु क्या मैं महाराजा हूँ तो महाराजा की क्या पहचान राजा की क्या पहचान राजा की पहचान चाहे जिसको निकाल दो चाहे जिसको दे मैं तो मच्छरों को निकाल दो अमन राजी में क्या पैदा है मच्छरों से क्या पैदा बताओ कहूंगी पैदा दया नहीं लाखों मेहनत दे दो लाख रुपये हुए आकड़ा लगे हम महाराज जैसे हैं हमारे को नहीं चाहिए हमारे कुछ नहीं चाहिए तो राजा राजा होता है अब कुछ नहीं चाहिए उसको क्या दुख हो है वो चाहते ही नहीं बुखार राजा ठीक है चार ठीक है बीमारी आ जाती है भगवान सबको छुट्टी दे दी है सबको छुट्टी देता है ना तो वो छुट्टी हो जाती सबको छुट्टी देते तो आपको छुट्टी हो जाती भैया एक ही बात सब कुछ छुट्टी है भाई बाप और बेटे तुम जा रहे थे तो गाय दिया था अरे पिताजी एक गाय देता है अरे साथ एक गाय देता है अपन लेनी नहीं देता है माल बेचे आप बाजार है मतलब आप अपना माल बेचे सभी वही है वही आप लेना को नहीं चलो आप लेना को नहीं अब ले तो मेरे पास नहीं तो तुम्हारी गाय तुम ही रखो तुम्हारे अपना हमारे देना कुछ नहीं तेरी बस तू ही रखो हमें लेना भी आप लेना भी ये बात है समय हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण।